राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक विध्यात्मक होते एक निषेधात्मक होते, जैसे जप करो कीर्तन करो ध्यान लगाओ सेवा करो तीर्थ करो व्रत करो उपास आदि आदि, ये करने के हैं। एक निषेध है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो, हिंसा मत करो, किसी को दुख मत दो, निषेधात्मक है। इसको नियम भी कहा है। योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। उसमें यम और नियम 2 है। तो यम नाम न करना, अहिंसा सत्य अस्ति अपरिग्रह यम सौ संतोष तपस्वाध्याय परिधान नियम। तो यम का खास काम न करना ही है, नियम न पालन करना है। ये मोटा मोटा अर्थ है, खास यम नियम ऊपर में धातु से बनता है, यम नियम। तो करने के साधन है वो नियम है, और जो निषेधात्मक है वो यम है, उपरामण न करना। ये उन दोनों में मनुष्यों के प्राय चति हुई है कि जो करने के साधन है वे श्रेष्ठ है। ऐसी बात स्वतः स्वाभाविक रुचि हुई है, सत्संग से, शास्त्रों से, विचार से, व्यवहार से ऐसी रुचि हुई है। परंतु निषेधात्मक साधन है बहुत श्रेष्ठ है, विध्यात्मक की अपेक्षा भी निषेधात्मक श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। जैसे सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आदर करना, प्रशंसा करना, आराम देना आदि आदि जो काम है, भोजन कराना, जल पिलाना, ऐसे आदि करने के हैं, दुनिया की सेवा करनी। इसकी अपेक्षा किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न सोचना, न बुरा करना, न बुराई देखना, न बुराई कहना, ऐसी एक 5 बात अगर आदमी पालन कर ले, बड़ा भारी हित होगा, बहुत बड़ा भारी साधन होगा। खूब ध्यान दे आप, किसी को बुरा न समझना बहुत ऊंचा काम है, किसी को भी बुरा न समझे बहुत बड़ा साधन है। और इसमें खर्च नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं पड़ता, ये पराधीनता नहीं है, इसमें स्वतंत्रता है। किसी को बुरा न समझे, इसमें क्या परिश्रम पड़ता है, क्या उद्योग करना पड़ता है, क्या खर्च करना पड़ता है, क्या सेवा करनी पड़ती है। परंतु गहरी चीज देखा जाए तो दुनिया मात्र की सेवा है, इसमें सबकी सेवा है। स्थूल चीज नहीं दिखती, ये बात ऐसे ध्यान में नहीं आती है। परंतु किसी का बुरा सोचना ही नहीं, किसी को बुरा समझना ही नहीं, किसी की बुराई करना ही नहीं, बुरा कहना भी नहीं, बुरा करना भी नहीं, सोचना भी नहीं। तो इससे मैं व्यापक पढ़ा है संतों की वाणी में कि दुनिया मात्र की सेवा हो जाती है। बड़ी भारी सेवा आप करना चाहते हैं, समाज की सेवा, दुनिया की सेवा आप करना चाहते हैं सब, तो ये बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। ये दिखना नहीं दिखती है ऐसी, परंतु ये सेवा हो जाएगी। एक करना, एक न करना, एक मानना। तो करने में कर्मयोग आता है और समझने में ज्ञान योग आता है और मानने में भगवान आते हैं। भगवान को मान, भगवान है, भगवान को मानना मानना है। वहां वो विचार का विषय नहीं है। कहीं कहीं पुस्तकों में विचार का विषय लिखा है, जगत जीव परात्मा नाम। विचार किया तो जगत का, जीव का, परमात्मा का विचार करना, ऐसा भी शास्त्र में आता है। परंतु जगत और जीव ये दो तो विचार का विषय है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, वो मान्यता का विषय है, मानना है। विचार कहाँ होता है? जिस विषय में कुछ जानते हैं पूरा ठीक नहीं जानते हैं, वह विचार काम करता है। जिसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, वह मानने का विषय आया है। माने चाहे न माने ही बात हो रही, परंतु वहां मानने का विषय है, विचार नहीं सकता। वहां विचार उठता देखने में, तो ये संसार देखने में आता है। इसमें एक चेतन है, एक जड़ है, एक जीव है, एक निर्जीव है, ये दो चीज देखने में आती है। तो जगत और जीव ये विचार का विषय है, इसका विचार का विषय है। और परमात्मा है, ईश्वर है, ये विचार का विषय न होकर श्रद्धा विश्वास का विषय है। विश्वास करें, श्रद्धा करें, माने कि परमात्मा है। दूसरा इस विषय में जो संत महात्मा है, शास्त्र है, वो कहते हैं, वेद कहते हैं, स्मृतियां कहती है, तो कहना मान ले, उनका कहना माने तो मानना पड़ेगा। अब वेदों को सब नहीं मानते, स्मृतियों को सब नहीं मानते, हमारे शास्त्रों को सब नहीं मानते, तो उनको कह भगवान कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, कैसे माने वो? तो मानने का विषय है। शास्त्रों के पढ़ करके विचार तो भी मानना ही पड़ेगा, और विचार से भी मानना ही पड़ेगा। जानना वहां होता जो कुछ जाने कुछ न जाने, ऐसा संशय होता है वहां, वो संशय वो होता दो कोटि का ज्ञान होता है, जहां पर स्थान हुआ पुरुष हो देती, ऐसे दो कोटि का ज्ञान होता है, वो विचार का विषय होता है, वो विवेक का विषय होता है, वहां विवेक चलता है। नित्य नित्य है, सत असत है, सार असार है, कर्तव्य अकर्तव्य है, विधि निषेध है, ये विवेक है सब। तो विवेक पूर्व हम समझें, तो विवेक का काम संसार में खास है, और विवेक सबसे मुख्य है। अगर मनुष्य में अलग विलक्षणता है तो विवेक की विलक्षणता है। मनुष्य की महिमा इस आकृति से नहीं है, जैसे लंबा दो पैरों पर चलने वाला हो, काला माथा हो, ऐसा हो, वो ये नहीं है मनुष्य का। मनुष्य के दक्षिण है जो कर्तव्य का पालन करता है ठीक तरह से। मारवाड़ में क्या करते रहे, छोरा मिनक हो जा रहे, मिनक क्या हो जाए, मिनक तो है। तो मनुष्य हो जाएगा मतलब मनुष्य बन चाहिए तुम्हारे में। तो विवेक मुख्य बात है, मनुष्य शरीर में विवेक मुख्य है। उस विवेक के अनुसार अगर काम करे तो सब तरह से ठीक होगा, लोग और पर लोग सब सुधरेंगे। और विवेक सब में है, भगवान का दिया हुआ है विवेक, इसको भगवान का दिया ही कह सकते हैं हम। जो भगवान को नहीं मानते वो प्राकृत कह सकते हैं, स्वतः है, स्वाभाविक है विवेक, ऐसा कह सकते हैं। गीता से भी ऐसा कह सकते हैं विवेक है, पर अंतो विवेक अस विवेक से देही विधाता परमात्मा से विवेक देते हैं तो गुणों को छोड़ करके गुणों में हम रहते हैं ऐसा विवेक हो जाता है। तो मनुष्य शरीर की प्रशंसा की गई है वो केवल विवेक को देकर के है और विवेक का आदर नहीं करता तो उसमें मनुष्यता नहीं है वो पशुता आ जाती है सोचता ही नहीं। शास्त्र का विधि निषेध है वो विवेक के ऊपर सकता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये विवेक है तो विवेक के अनुसार चलना मनुष्य का काम है। तो सबसे पहली बात एक बताई जाती है खास साधकों के काम की चीज किसी को बुरा न समझे। दोष दृष्टि है ये बड़ा भारी दोष है हर एक में दोष दर्शन है ना मनुष्यों में पहले अपना पता चला था दो दिन तो दोष को कायम न करे किसी ने भी इसमें दोष है दोष दृष्टि न करे अपने में भी विचार कर दोष कायम न करे। देखने के लिए कहा है देखने के आज्ञा है शास्त्र में गीता में भी कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष इनका अनुदर्शन बार बार देखना ऐसा कहा है गीता में आज्ञा है। तो ये भी इसका तात्पर्य क्या है ये वैराग्य के लिए है ये जो साधन है देश ये ज्ञान के साधन है विवेक साधन है ज्ञान का साधन तो ज्ञान के साधन में विवेक मुख्य होता है जहाँ तत्व ज्ञान चाहते हैं जीवन मुक्ति चाहते हैं वहाँ विवेक मुख्य होता है। तो वहाँ ये बात हो रही है बार बार ये देखना जिससे क्या हो वैराग्य हो जाए तो वैराग्य के लिए श्री शंकराचार्य महाराज ने भी लिखा है विरक्ति तीव्रत्व मुदान विरक्ति तीव्रत्व मुदान माहु दोषेषु दोषण दोषेक्षण वसंत भोग्येषु दोषेक्षण वसंत अंतर महारोगवती निजानन को नावदेश्याम रूपणी बजेत विरक्ति तीव्रत्व मुदान निदान माम निदान है इसका तीव्र वैराग्य तेज करने के लिए खास है निदानम तो आदिकारणम आदिकारण को निदान कहते हैं। तो विरक्त विरक्ति तीव्रत्व निदानम आओ विरक्ति को तीव्र बनने में खास हेतु क्या है तो कि भोग्येषु दोषेक्षण संत भोग्येषु दोषेक्षण भोगियों में दोष दृष्टि करना तो दोष दृष्टि करने का तात्पर्य त्याग में है दोष को कायम करना दोषों के ऊपर विचार करना दोष का चिंतन करना मानो जो संसार में फंसता है जो गुण दृष्टि से फंसता है भोग दृष्टि से फंसता है सुख दृष्टि से फंसता है आराम दृष्टि से फंसता है आदर दृष्टि से फंसता है महिमा दृष्टि से फंसता है तो इसमें जो सुख आराम देखता है इसकी अपेक्षा दोष अवगुण ज्यादा है राग में भोग में इसमें ज्यादा है तो उनमें फंसे नहीं इस विरक्ति के लिए दोषेक्षण है। मनुष्यों की जो सेवा करने उनमें दोष दृष्टि करने से बड़ा आनंद हो जाएगा इसमें किसी ने दोष दृष्टि न करे दोष दिख जाए तो दोष कायम न करे अपने में दोष कायम न करे मेरे में काम है मेरे में क्रोध है मेरे में लोभ है मेरे में मोह है मेरे में अभिमान है ऐसा मैं असत्यभाषी हूँ मैं चोर हूँ मैं बुराई करने वाला हूँ आदि दोषों को अपने में कायम कर रहेगा तो अपने में कायम करने की बड़ी भारी गहरी हानि क्या होगी कि जो स्वयं आप है उस आप में दोष संग्रह हो जाएगा दोष तो दोषों में सत्ता आ जाएगी। भागवत में है कि सत्ता आ जाने असत्याभिनिवेशत सर भ्रष्ट साक्षात वो अपने दीक्षा से भ्रष्ट हो जाता है असत्याभिनिवेशत असत्य का अभिनिवेश हो जाएगा असत्य को कायम कर देगा तो पतन हो जाएगा। इस वास्ते दोषों को कायम नहीं करना अपने में। तो अपने में दोष है तो दिखते हैं इसको दूर करना है नहीं। और साधकों के लिए भी एक बात मैं कहता हूँ, आप माने तो बहुत ही लाभ की बात है कि मेरे दोष मिट रहे हैं, दोष दिखते ही मिट रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो साधन करते हैं, उन साधन करने सत्संग करने से पहले जितने दोष थे वो दोष कम हो गए हैं। ये हरेक का अनुभव है जो सच्चे हृदय से सत्संग करके साधन करना चाहता है, साधन में लगा है, तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य छखा शत्रु है षड्रिपु, तो इनकी कमी अपने में खुद में अनुभव में आती है। जो वास्तविक सत्संग मिलता है, तात्विक सत्संग मिलता है, उससे अपने में दोष दूर होते हैं, ऐसी प्रत्यक्ष बात है, एकदम पक्की बात है। उसको थोड़ा प्रकार बताओ, तीन बातें खास खास तीन बात है। मानो पहले जो गुस्सा आता था, क्रोध आता था, वो जल्दी जल्दी आता था, सत्संग करने साधन करने पर उतना जल्दी क्रोध नहीं आता, देरी से आता है, एक बात। दूसरी, पहला दोष आता था जोर से भबका आता था, उतना जोर से नहीं आता। तीसरी बात, जितना क्रोध ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता, ये तीन बात आती। जैसे सिद्ध हुआ कि दोष कम हुए, तो कम होती है वो चीज नष्ट होने वाली होती है, और नष्ट होने वाली नहीं होती, वो कम नहीं होती है, कम होती है वो नष्ट होने वाली होती है। इससे ही हमारे दोष नष्ट हो रहे हैं, हमारे दोष मिट रहे हैं। कभी कभी साधकों को ऐसा मालूम होता है कि दोष पहले नहीं थे, वो दोष आ गए। आजकल तो दोष बहुत आ गए हमारे में, पहले नहीं थे इतने दोष, जितने दोष आ गए, सत्संग करते हैं साधन करते हैं, दोष बहुत आ गए दोष हमारे में। तो दोष आ गए नहीं है, दोषों की जब ख्याल नहीं था पहले, अब ख्याल हो गया, इस वास्ते दोष अधिक दिखते हैं, अधिक आते नहीं है। सत्संग और साधन में लगने से, सत्संग करने से साधन दूर होते हैं दोष। एक संत थे बड़े आदरणीय पूजनीय, उन्होंने एक बात कही थी वो याद आ गई। वे कहते थे कि हम जब गृहस्थ थे तो इतनी कीड़िया जीव जंतु इतने नहीं थे, साधु होगी तो जगह जीव जंतु दिखे, कीड़ी मर जाएगी, वो चीज मर जाएगी, वो दोष हो जाएगा, तो ये ज्यादा नहीं हो गए जंतु, वहां दया रखना है कोई जंतु मर न जाए, ये दृष्टि रहने से जंतु दिखने लग गए, तो जीव जंतु ज्यादा थोड़ी हो गए, जंतु ज्यादा कम नहीं हुए हैं, अपनी दृष्टि हुई है भी हिंसा न हो जाए चलने फिरने शरीर से, तो हिंसा न हो जाए, हत्या न हो जाए कहीं, ऐसा विचार करते हैं तो दृष्टि ज्यादा हो गई, दृष्टि जो जीव दिखने लगी है जगह जगह, अब ऊंट की तरह से उसको क्या दोष दिखे, कीड़े मर गए तो मर गए, कोई मैडल मर गया तो मर गया, गूंगी मर गई तो मर गई, क्यों हो गई, पर साधु होने पर निगरे कभी दृष्टिपूतम पदे पापम पारम, दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र करके पैर रखो, तो दृष्टि को पवित्र करे, पृथ्वी को पवित्र बैठक को पवित्र, जिसमें किसी की हिंसा न हो जाए, तो दृष्टिपूतम जैसे पादम और सबसे पूता वदे वाचम, और वाणी बोले तो सत्य से पवित्र करके बोलो, और वस्त्र पूर्वन के लिए जलम, जल है वो वस्त्र से पवित्र करके पियो, मन समाज रहित और मन से शुद्ध हो आचरण करो। तो इस चार बात बताई, तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, ये जब विचार हुआ तो जीव दिखने लग गए। पहले विचार ही नहीं था, क्या देखे क्या न चले, क्रिया मर गई, बैठा संतु मर गया, मर गया आ गया। तो ये ऐसी बात कभी कभी साधक के जीवन में देखने में आती है कि वो कहता है भाई साधन कर रहे हैं सत्संग कर रहे हो तो बहुत दोष दिखने लगे, हमारे भी दोष बहुत दिखते हैं। तो पहले से दोष बड़े नए है, ख्याल ही नहीं था, होश ही नहीं था, बेहोश ही पता दोष बढ़ते नहीं है। साधन करने से, सत्संग करने से दोष घटते हैं। साधन करने से एक विशेष योग्यता आती है, पढ़ाई से इतनी आती है। मैंने देखा है ग्रंथों के पढ़ने से इतनी विशेष योग्यता नहीं आती है, वो याद करने से योग्यता आती है। परंतु सत्संग करे और साधन पलायन हो जाए, भगवान का भजन करना है, जप कीर्तन करना है, स्वाध्याय करना है, पाठ पूजन करना है, सेवा करना है, उपकार करना है, ऐसे करने से आदमी के अंतकरण शुद्ध होता है। शुद्ध होने से दुर्गुण दुराचार दूर होते हैं, सदगुण सदाचार स्वतः आते हैं, स्वभाव का प्रेम अच्छी अच्छी बातें आवेगी, दोष दूर होंगे। तो बाध्य करा फिर साधकों के इस अनुभव, साधकों का ये अनुभव है कि हमारे में दोष कम होते हैं। ये विचुल बात है ऐसी, जैसे क्रोध की बात मैंने बताई, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, हिंसा है, अभक्ष भक्षण है, असत्य भाषण है, दुराचार है, दुर्गुण है, ये कम होंगे, दिखने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। देखने लग जाते, इसमें एक विज्ञान है, जो अपने में दोष देखते हैं इससे सिद्ध हुआ कि दोष दूर हो रहे हैं। दोष भीतर में गुदे मिले होंगे तो दिशेंगे नहीं। मैंने कल ही बात कही थी कि आंख के अंदर अंजन आ जाओ, आप बहुत नजीक वो दिखता नहीं, तो दूर भी नहीं दिखता और नजीक भी नहीं दिखता और देवधान से भी नहीं दिखता। दिखने में बताया दोष देखने में, तो अत्यंत नजीक चीज नहीं दिखती, अत्यंत दूर नहीं दिखती, देखने के हद में होती है, उस पर वो चीज दिखती है। जितनी दूर दृष्टि जाती है वहां तक ये वहां तक हद है, उसकी सीमा है, तो वहां तक दिखते हैं। तो पहले दोष ज्यादा होते तो दिखते ही नहीं है अपने में, फिर दोष देखने लगते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि दोष दूर जाने लग गए। अब दोष हमारे से दूर होने लग गए तब देखते हैं। तो ये दो कारण से बताए, एक तो पहले दोष अपने में अवगुण करने का, मतलब अहिंसा न हो जाए, ये भाव नहीं था, और दूसरा अपने में दोष थे, इस बात से दोष नहीं देखते थे, अब देखने लग गए। तो देखने में एक तो विवेक की कमी थी, उधर दृष्टि नहीं थी, अभ्यास सही असत अभ्यास था, इसे नहीं देखते थे, और एक वो स्वयं ही दोष बना था, इस बात से देखते थे। तो ऐसे घबरा हुए नहीं, और सत्संग करने से और साधन करने से अपना सुधार जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से साधन में पलायन हो जाए, साधन में ये बात बताई कि किसी ने दोष ना देखे, दोष कायम न करे। इसमें कोई प्रश्न हो तो बोल दो। दोष देखे तो नहीं, वास्तव में हो तो उसको उसमें अच्छा ही आ जाए, बुराई मिट जाए, इस भाव से उसको इंगित करना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए कि नहीं। देखो, एक बार चित्रकूट में सत्संग हुआ था, तब वहां प्रसंग चला कभी दोष नहीं देखना। तो मैंने प्रश्न पूछा था, ऐसा वेद हुआ तो मैंने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं दोष नहीं देखना, तो जो ये पंडित होते हैं, पंडित के लक्षण आए, अमर कोश पंडित का नाम बताया है, तो उसको दोषज्ञ बताया, दोषज्ञ पंडित का नाम है, दोषज्ञ दोष हारने वाला, तो दोष की होता है, दोष देखे तो दोष की होगा। तो मैं कोई बात आपको कहूंगा तो आपका दोष दिखेगा तब कहूंगा, दोष नहीं दिखे तो क्या कहूंगा। तो दोष दिख रहा हुआ नहीं, तो दूसरे में दोष है, दूसरे में ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उस कमी तो दोष देख रहा हुआ। दूसरों के लिए तो जैसे इस परिवार में रहते हैं, अब तो परिवार ही बताइए, परिवार तो है हमारा सत्संगी, आपके घर के परिवार है हमारा सत्संगी परिवार है, हमारा ही परिवार है, दोष दिखता है घर। सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो, अभी आधी बात कही है। तो मैंने ऐसा प्रश्न किया कि दोष नहीं देखे तो हम कैसे बताएंगे, व्याख्या क्या देंगे, सुधार कैसे करेंगे। तो दोष देख रहा आप किसे कहते हो, मैंने किया था बस, वो याद आ गया। तो उत्तर बड़ा सुंदर मिला कि ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष दिदीक्षा है, निर्दोष देखना चाहते हो तो भावक दोष दृष्टि नहीं होगी, वो दोष दृष्टि नहीं है। वो वास्तव उद्देश्य हमारा है निर्दोष देखना, हम चाहते हैं कि निर्दोष हो जाए, इनमें दोष दूर हो जाए, वो दोष देखना ही है। शिष्य के दोषों को देखता है, अपने मित्र के दोषों को देखता है, अपने पुत्र के दोषों को देखता है, तो दोषों को देखता है वो देखता नहीं है, वो खटकता है अपने। दोष दृष्टि वो होती है कि दूसरे के अवगुण करने से रस आता, आनंद आता है, वो दोष दृष्टि होती है। दोष दृष्टि चुप चाहिए, दूसरों के दोष अपने चुपते हैं, ये तो संतों के लक्षण है, दूसरों के दोष अपने चुपे, मनी के दोष न देखे। तो निर्दोष देखने की इच्छा है, दोष देखना नहीं है वो, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।